kosten die mensen met zonnepanelen moeten betalen voor het terugleveren van stroom. Ook de hoge tarieven bij modelcontracten voor energie worden onder de loep genomen. Het weer, zon en stapelwolken bij 23 tot 27 graden. Vannacht gaat het vanuit het noordwesten regenen. Morgen een grijze en regenachtige dag en dan wordt het een graad of 22. Verkeersinformatie van de ANWB, Erik Evengroen. Ja, er staan nog een aantal files die behoorlijk wat vertraging veroorzaken. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Westen bij de wegwerkzaamheden heb je 20 minuten vertraging. De A8 Zaanstad richting Amsterdam. Bij Zaanstad Zuid 2 kilometer file, maar het staat daar behoorlijk vast. De vertraging is 40 minuten. De A10 Noord in zuidelijke richting tussen Landsmeer en Durgedam. Wegwerkzaamheden, het verlengde daarvan is dicht tot 9 september. De vertraging daar is inmiddels een half uur. Een ongeluk op de A27 bij daar richting Gorkum, ter hoogte van Nieuwedijk, vertraging 20 minuten. En tot slot de A58 Breda richting Vlissingen tussen knooppunt Zoomland en knooppunt Markezaat. 7 kilometer file met 3 kwartier vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. De vakantie van het kabinet is sinds deze week echt voorbij. En dat is maar goed ook, zegt minister Heijnen van Financiën. Nu ligt er echt een hoofdlijnakkoord, dus we moeten veel meer bijsturen. En dus werk aan de winkel en daar ga ik ook graag mee aan de slag. Ja, want voor Prinsjesdag, dat is over een maand, moet er ook een regeerprogramma liggen. Bijzonder hoogleraar recht en politiek John Morijn volgt dat allemaal met argusogen. Hij maakt zich grote zorgen over dit kabinet. Hij zegt dat onze rechtsstaat gevaar loopt en waarschuwt zelfs voor Hongaarse en Poolse toestanden in Nederland. En ik spreek hem zo meteen. Maar eerst ander nieuws, want het kabinet wil gevangenen in het buitenland achter de tralies zetten. Door capaciteitsgebrek in onze Nederlandse gevangenissen zijn er steeds meer criminelen die hun straf in vrijheid afwachten. En dat zit staatssecretaris Conradi van Justitie niet lekker. Ik krijg buikpijn van het gegeven dat deze mensen vrij rondlopen. En als ik er al buikpijn van krijg, dan moet dat zeker ook iets betekenen voor de slachtoffers van deze daders. Ja, en is het een goed plan om gevangenen dus naar het buitenland te verplaatsen? Dat ga ik vragen aan Joost Eertmans. Hij is fractievoorzitter. Dat kan dan gauw als je het enige lid bent van jaar 21 in de Tweede Kamer. En strafrechtadvocaat Vito Sjoegroela. Meneer Eertmans, goedenavond. Onze gevangenissen zitten propvol. Is het een goede oplossing van de staatssecretaris om gevangenen dan maar in het buitenland in de gevangenis te zetten? Ja, ik vind het creatief. Het is overigens wel eens eerder gedaan, maar dan andersom. Gedetineerden uit Noorwegen zijn hier geplaatst in 2010. Zo'n 650 uit België ook. Ja. Dus er is een mogelijkheid. Je moet het goed regelen, maar je kan het doen. Het probleem is overigens vooral het personeel, hè, waar we tegenaan lopen in het gevangeniswezen. Meer dan de capaciteit van de cellen. Ja. Hoe kan dat eigenlijk zijn ontstaan? Want het klinkt als een best groot probleem als we niet iedereen kunnen opsluiten die we wel zouden willen opsluiten. Klopt, er zijn te snel te veel gevangenissen gesloten. Dat is natuurlijk gedaan omdat men dacht, er is geen behoefte meer aan. Dat hebben we overigens wel vaker gezien ook met zorgcentra en overigens ook in de asielketen. Dat er dus ad hoc besloten wordt om panden te sluiten. En daar is nu behoefte aan. Kijk, ik heb al veel vaker gepleit ook voor meer persoonscellen. Die kunnen natuurlijk een oplossing zijn voor het probleem dat je te weinig gevangenisruimte hebt, cellen hebt. Meer persooncellen, bedoelt u meer cellen? Of bedoelt u nee, twee op een cel, waar meer mensen in kunnen? Klopt, dat zijn cellen waar je dus met meer mensen op één cel kan. Dat helpt natuurlijk nog niet het probleem van het personeel per se. Al heb ik daar ook mijn vragen over, die ga ik ook stellen aan de staatssecretaris. Maar het helpt vooral het gebrek aan ruimte van de cellen. Nou, dat is nu wat minder het probleem, maar daar ben ik wel voorstander van. Ja, want hoe groot is het probleem? Hoeveel mensen zitten nu niet in de gevangenis die daar wel hadden moeten zitten? We spreken nu van 3000 gestraften, lichte straf hebben gekregen tussen de 0 en 2 jaar, zeg maar. Dus het zijn niet de allergrootste criminelen. Maar op basis van vragen die ik zelf heb gesteld aan de staatssecretaris, bleek dat er dus ook wel grote jongens tussen kunnen zitten. Die dus, dat noemen we de zelfmelders, die zitten thuis, die moeten zichzelf gaan melden. Maar die kunnen dus in vrijheid hun straf afwachten. Ja. Dat is natuurlijk totaal onacceptabel. Dat mensen wel die straf krijgen, maar het niet hoeven uit te zitten. Ja. Daar zijn oplossingen voor. Een aantal van de staatssecretaris ben ik niet zo blij mee. Dat gaat over meer enkelbanden, meer mensen thuis. Ja, daar wil ik nog wel even opkomen. Dat gaan we zo meteen even bespreken. Maar laten we bij die buitenlandse plekken eerst eventjes houden. Meneer Sjoegroela, ziet u dat ook als een groot probleem, dat mensen in vrijheid hun straf afwachten? Nou, het is niet zo dat die mensen hun straf niet hoeven uit te zetten. Het is alleen enkel een uitstel, maar geen afstel. En het probleem met dat als je mensen naar buitenlandse gevangenis gaat sturen, is dat ze de binding met ons land verliezen. Allerlei sociale factoren die recidief tegengaan. Zoals dat je, vroeger noemden ze dat de drie W's. Woning, werk en helaas vijf. Nou, tegenwoordig zeggen we dat niet zo, maar dat zijn... WWV. Ja, WWV noemen we dan nu. Ja? Maar dat zijn factoren waardoor mensen als ze uit detentie komen... niet weer terugvallen. En op het moment dat je mensen wegstopt... en ze letterlijk het land uitkiepert en zegt zoek een dame uit... dan heb je die factoren niet. Die mensen kunnen dan hun bezoek niet krijgen. Maar ook bijvoorbeeld de recassering kan hun niet goed bezoeken... waardoor je niet kan werken aan resocialisatie. Dus bijvoorbeeld geen woning meer kan regelen. En dan komen ze eigenlijk met een vuilniszak letterlijk buiten te staan. En dan moeten ze terug naar Nederland met de trein. Reïntegreren gaat niet en dan bent u bang voor meer recidieven. Zeker. Ja. We zien ook letterlijk dat binnen 2 jaar 47% recidiveert. Maar op het moment dat er recassering op zit, is dat 34%. Dus recassering helpt en gaat recidieven tegen. En dat valt dan weg als je die mensen naar het buitenland stuurt. Meneer Eermans, deze maatregel maakt Nederland alleen maar onveiliger. Nee, kijk, resocialisatie begint al in de gevangenis. Hè? Dus dat kan heel goed ook in België of Duitsland of Denemarken of Noorwegen. Het punt is, kijk, werk, woning, wijf. Ik weet nog dat minister Donner zei, het enige wat ik niet kan regelen is een wijf. Ja, het klinkt inderdaad nu heel anders dan toen. Maar dat klopt, de overheid moet natuurlijk veel doen. Er hangt ook een, zeg ik altijd maar, een kaartje aan de gestrafte zelf... die zich veel meer moet bekommeren om zijn toekomst dan nu. Ik heb zelf ook in de gevangenis gezeten, een week vrijwillig met twee op een cel... en het viel mij op in die hele periode, die week, dat er dus zo ontzettend weinig wordt gedaan vanuit die gevangenissen nog steeds om te resocialiseren, om daar op te beginnen. Maar is het niet moeilijk om te resocialiseren? Stel je zit in Noorwegen. Ja. Zij gaan ons nu helpen zoals wij hen 10 jaar geleden hebben geholpen. Ja. Nee. Is het dan niet heel moeilijk? Want dan ga je met de Noorse reclassering praten, dat je in een land waar je de taal niet spreekt. Kun je dan nog op een goede manier reïntegreren als Nederlandse gedetineerde? Nou, daar kan je heel goed... al heel goed natuurlijk als Nederlandse reclassering bij zijn. Dat hoeft, kan fysiek. Dat is inderdaad, het is een prijs die je betaalt dat je dus iets verder moet reizen. Geldt ook voor bezoekers, dat klopt. Maar ja, de andere kant van de medaille is dat we mensen thuis laten zitten, voorlopig in ieder geval, zonder straf. En ik moet je er ook op wijzen dat, kijk, justitie wil heel graag dat daders worden geplaatst, inderdaad, dicht in een gevangenis, dicht bij hun woonomgeving. Ik ben voorzitter van een comité geweest van slachtoffers, zeg maar, vaders wiens kinderen waren vermoord. Die liepen dus de kans om de dader, de moordenaar van hun kind, weer tegen te komen na de straf. Dat was een uiterst grote zorg bij die slachtoffers, bij die nabestaanden. Dus het is wel fijn als ze wat verder weg zitten. Het is juist heel onwenselijk inderdaad om die daders maar op die slachtoffers te plakken na hun straf. Ik begrijp wel vanuit justitie gedacht dat misschien meer helpt als je weer in de oude omgeving komt. Maar vergis je niet in de confrontatie met de slachtoffers en de nabestaanden. Dus dat is juist een grote zorg. Ik denk dat je het prima kan regelen vanuit het buitenland. Het vergt iets meer moeite. Maar als ze ons kunnen helpen, uit de brand kunnen helpen, omdat wij te weinig personeel hier hebben. Dan lijkt me dat in buitenlandse gevangenis juist een oplossing. Meneer Chagoula, ander punt dat u noemde is de bezoekersregeling. Wat bedoelt u daarmee? Nou, dat het gewoon figuurlijk natuurlijk fysiek heel lastig wordt als familie natuurlijk hun geliefde wil zien die vastzit. Dan wordt het gewoon letterlijk lastig. Dan moet je vliegen of dan moet je ook maar die kosten kunnen betalen. Is dat een recht van gevangenen dat ze hun familie zien? Inderdaad, ja zeker. Dat is ook een van de rechten. En je hebt recht op familieleven. En dat is ook wettelijk vastgelegd. En daarnaast is het gewoon heel belangrijk dat die mensen de binding met de maatschappij niet verliezen. En op het moment dat je zegt van, heer Eermans zegt net van, ja, je moet ze niet op de slachtoffers plakken, maar dat gaat niet om. Maar deze mensen die komen ook, die wonen ook ergens, hè, en die moeten ook uiteindelijk weer terug in de maatschappij. En daar maak ik me vaak zo zorgen over met de verrechtsing van Nederland. We hebben niet voor niets een gevangenisstraf gekregen. Dus dan kun je ook zeker zeggen, joh, dan maken we ons later wel weer druk om. Ze moeten eerst die straf uitzitten. Tuurlijk moet je, als je straf krijgt, dan moet je dat uitzitten, natuurlijk. Alleen de vraag is, hoe komen die mensen terug? Gaan we ze helemaal verwilderd, losgeslagen, los van de maatschappij terugzenden, hè? Ja. Met die vuilniszak? Of gaan we ze begeleiden, de maatschappij? Want uiteindelijk willen we met z'n allen, iedereen denk ik, dat die mensen niet recidiveren. En dat moet je begeleiden. Daarvoor is die recassering zo belangrijk. En het is niet fijn als je in Noorwegen of in Duitsland zit en je spreekt de taal niet en je kan niet met een psycholoog daar bijvoorbeeld praten in de PI. Want je hebt natuurlijk ook veel mensen die komen vastzitten omdat ze psychosociale problematiek hebben. Mm-hmm. En die hebben heel veel aan een Nederlandse psycholoog of een psychiater die in de PI hun ook kan helpen. Dat kan er allemaal niet. En meneer Eermans? Maar... ja, ik breng er tegenin dat de 3000 die nu dus geen straf hebben, die zitten thuis. Nou, dan heb je helemaal natuurlijk geen manier van resocialisatie. Dan kun je nog beter in een goed werkende, zeg ik erbij, gevangenis in Noorwegen zitten. Die kan werken aan je toekomst. Hè, waarbinnen de reclassering zijn rol vervult. Dan dat je ze gewoon thuis laat zitten, afwachtend van wanneer we ooit plek hebben. Ja. Dus ik vind het hele argument van je kan niet resocialiseren omdat iemand in een andere gevangenis zit in het buitenland. Daar moet je een goed programma op zetten. Een plan voor de toekomst maken. Confrontatie met leed, confrontatie met... schulderkenning, rouw tonen. Dat gebeurt nu allemaal veel te weinig. Ik ben er eigenlijk ook voor dat je gevangenen, zwaardere gevangenen, die zware delicten hebben gepleegd, pas loslaat als zij schulderkenning hebben gepleegd, zeg maar. Dat is ook dus beseffen. Een oneindige gevangenisstraf. Nou, ik ben wel voor een verlenging van de gevangenisstraf bij het niet erkennen van schuld. En het dus totaal. Kijk, wat meneer heeft gelijk en dat meneer Shukrul heeft gelijk, dat de recidive veel te hoog is. Dat is een zorg die we delen, allebei. Maar ik vind dat we veel te weinig doen aan confrontatie van daders met het leed. Dat is een ander debat. Laten we dat even bewaren. Ook tot een ander moment. Ik ben wel benieuwd wat dat punt dat meneer Eerdmans maakt, dat het ook niet prettig is voor gevangenen als ze moeten wachten op hun gevangenisstraf. Kunnen ze er niet beter gewoon maar vanaf zijn en dan in Noorwegen zitten dan dat ze maanden moeten wachten tot er een plekje is in de gevangenis? Daar is op zich wat voor te zeggen. Want ik heb nu ook cliënten inderdaad die wachten. En die zijn op dit moment gewoon aan het werk, maar die kunnen elk moment een brief krijgen. Alleen maak ik mij gewoon zorgen. Hè. Heer Eerdmans zegt van we kunnen een mooi programma misschien opzetten in het buitenland, et cetera. Ja, dat wil ik nog wel eens zien. Ja. Of er dan een mooi programma daar wordt opgezet. En ik heb daar eigenlijk geen enkele fiducie in dat dat goed gaat gaan. Dus ik denk echt dat we het hier moeten oplossen en niet ons problemen letterlijk de landsgrens overkieperen. Ja. Want dat gaat niet goed. En wat zegt u dan, meneer Eerdmans, over die familieleden eigenlijk? Want de meneer Shukrul zegt, dat wordt natuurlijk onrealistisch dat die dan nog hun familielid kunnen bezoeken. Zegt u dan, jammer, u krijgt straf? Of heeft u daar wel een beetje compassie mee? Nou, kijk, compassie. Kijk, ik vind dat je gewoon de regels moet handhaven. Dus er moet bezoek mogelijk zijn. Dat is een vaststaand gegeven. Dus dat vecht, dat ben ik hier wel mee eens. Kijk, er zitten ook nadelen aan het idee. Maar dat nadeel vind ik veel kleiner dan de voordelen. Dus je moet daar een bezoekersregeling. Mensen moeten denk ik daar op een goede manier worden geholpen, dat ze hun geliefde of wie dan ook kunnen bezoeken volgens de nette de bezoekersregeling die we hebben. Maar jongens, het is wel ook vergelding, de straf. Dat werd al even door jou zelf op gewezen. Het is niet alleen maar in het teken van hoe krijgen we die dader de gevangenis uit. We moeten op een goede manier, maar we moeten ook realiseren dat deze gestraften niet voor niets ook een straf hebben gekregen. En die moet worden uitgezeten. De plannen zijn nog niet heel erg concreet, meneer Shukrul, maar de staatssecretaris hint erop dat ze vooral mensen zonder Nederlands paspoort in het buitenland de gevangenisstraf wil laten uitzitten. Snapt u dat onderscheid tussen Nederlanders en niet-Nederlanders? Enerzijds wel. Ik bedoel, als je bij spreken een Duitser zijn straf wil uit laten zitten voor iets wat hij in Nederland heeft begaan, maar je wil dat in Duitsland laten uitzitten, nou, dan zou je denken prima, want dan kan diegene daar weer resocialiseren. Het probleem is alleen dat de meeste mensen die in Nederland vastzitten, en dat wordt vaak wel eens anders afgebeeld door rechts, maar de meeste mensen hebben gewoon een Nederlands paspoort. Dus daar ga je ook niet veel mee opschieten. De meeste mensen die zijn gewoon Nederland die een strafbevrijding begaan en die komen. Maar je zegt, in principe is dat wel een goed idee? Nee, om al die redenen die ik zojuist heb benoemd. Of als we het enkel hebben over die mensen die dus eigenlijk niet zoveel in Nederland hebben te zoeken. Misschien niet zijn gekomen en gelijk strafbare feiten pleegt. Dan zou je inderdaad kunnen zeggen, nou meneer, zoekt u het even uit ergens als in een ander land, want u heeft toch niks te zoeken. Ja. En meneer Eerdmans, ik ben wel benieuwd, want het is zoals gezegd nog een best vaag plan. Dus we weten ook nog niet waar die gevangenen dan geplaatst worden. Of dat in Duitsland of in Noorwegen of in België is. Nou, dat lijkt me landen waar het ook prima geregeld is. Zou u er ook voor zijn als er een deal wordt gesloten met landen waar de omstandigheden wat minder florisant zijn? Nou, je moet ze niet naar Thailand sturen. Dat lijkt mij wel duidelijk. Dit moet heel dichtbij. Dat voelt iedereen dat je dit niet. Je moet niet mensen duizenden kilometers verder wegbrengen. Dat heeft voor niemand zin. Dus Nederland zal zich richten, denk ik, het kabinet op Noorwegen, op België, zoals in het verleden. Misschien daar Duitsland. Bent u het ook mee eens? Daar ben ik het mee eens. En het punt van illegale is ook wel een goeie. Want dat deden we toen ook met Noorwegen. Dat waren volgens mij Roemenen die daar dus de boel wel leegroofden, zeg ik maar even. En die werden daar opgepakt. En die konden dus ook gemakkelijker dan dat het inderdaad een Noorse staatsburger is, konden ze die onderbrengen in Nederland. Ja. Dus daar werd ook gebruik van gemaakt. Oké. Het onderbrengen van gevangenen in het buitenland is niet de enige oplossing die staatssecretaris Conradi voorstelt. Ze schrijft in de brief van de Tweede Kamer ook dat ze wil inzetten op het succesvol afronden van taakstraffen om zo plekjes te sparen. Is dat ook een goed idee, meneer Eerdmans? Nee, ik ben dus ik ben best wel kritisch op die punten rond meer gedetineerden naar beperkt beveiligde afdelingen sturen. Heeft ze geschreven dat wil ze uitbreiden. Dat zijn maatregelen van weerwind, meer taakstraffen, meer elektronisch toezicht. Dat vind ik slecht. Want ik denk dat je daarmee dus gaat versoepelen. Ja. En dat is niet goed. Je moet mensen wel de straf geven die ze verdienen. Want bij de aanstelling van het kabinet zeiden ze ook nog dat ze strenger willen straffen. Nou, u had de PVV altijd medestanders. Nu is er een PVV'er staatssecretaris van Justitie. Hoor je het opeens over taakstraffen praten? Nou ja, over dit soort toch wel ook versoepelingen. Ja. Denkt u dan ook, oh nee, de PVV regeert en opeens slaan ze linksaf? Nou, dat is wel grappig, want Wilders had meteen die Telegraaf geretweet. Daar stond natuurlijk in van buitenlandse gevangenissen. Dat klonk wel als muziek in de oren. Maar als je die brief helemaal leest, best een lange brief van Conradi, zitten daar best wel een paar van die D60-punten tussen, stiekem. Mm-hmm. Die maken mij niet vrolijk. Dus het is, ik moet eerlijk zeggen, de Conradi zet wel goed in. Die wil echt wel een paar dingen bereiken en wat doorbrekend. Hè? Dus creatief zijn met oplossingen, zoals dat buitenland. Meer persoonscellen wijst ze af, maar heeft ze onderzocht. Daar ben ik het ook niet helemaal mee eens. Dus daar komen we ook nog op terug. Maar goed, er zitten een paar punten bij waarvan ik zeg, nou, die zal Wilders niet snel graag retweeten, zeg maar. Want daar was weerwind al mee bezig. En dat hebben ze altijd afgebrand. Oké, en daar bent u dus kritisch op. Ik dank u voor dit gesprek. Joost Eertmans, fractievoorzitter van Jaar 21. En strafrechtadvocaat Vito Sjoukroula. Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink. De kiezer heeft vanavond gesproken. De kiezer heeft gezegd, we zijn het zat. We zijn het spuugzat en wij willen. En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan. Dat was natuurlijk Geert Wilders, vlak na de verkiezingsoverwinning van de PVV op 22 november. John Morijn, bijzonder hoogleraar politiek en recht in Groningen. Goedenavond, goed dat u er bent. Een paar dagen na die verkiezingsdag in november kwam u vast te zitten in een lift in New York. Deze woorden galmden nog na in uw hoofd. En met de overwinning van Wilders in het achterhoofd greep u naar uw telefoon. En toen? Ja, dat klopt. Ik zat dus in Amerika. Ik heb een jaartje aan Princeton gewerkt. En ik, juist vanwege de afstand had ik me voorgenomen, ik ga hier helemaal niks over zeggen. Maar toen zat ik vast in de lift en keek ik nog eens op mijn telefoon. Er stonden heel veel berichtjes in van mensen met wie ik in Polen en Hongarije heb gewerkt. Ik werk al heel lang aan de rechtsstaatbescherming in die twee landen. Die eigenlijk allemaal vroegen, weet je wel wat jullie kant aan het opkomen is? En eigenlijk een soort van gecondoleerd berichtjes. En toen heb ik gewoon geprobeerd te formuleren van, wat heb ik nou in Hongarije en Polen geleerd al die tijd? En wat, hoe kan je dat toepassen op een land als Nederland? En wat is de kern van die boodschap? Nou, de kern van de boodschap is ten eerste dat je snelheid. Als er eenmaal een politieke partij of een coalitie met een wij-zij-agenda aan de macht komt. Dus dat eigenlijk een agenda van niet alle Nederlanders horen erbij, maar er wordt een bepaalde groep apart gezet. Kunnen een populistische minderheden partij, zijn. Mag ik het zo samenvatten? Een populistische partij, dus het kan gaan over minderheden. Maar bijvoorbeeld in Hongarije gaat het ook over de homogemeenschap. Ja. Kunnen ook rechten zijn. Als je eenmaal de macht zo kan gebruiken dat daadwerkelijk in een wet komt te liggen, dan daarmee zet je een deel van de bevolking even buiten de haakjes, dan ga je tegen de lamp lopen bij een rechter. Een rechter gaat gewoon het evidente zeggen, je kan niet wetgeving maken waarmee je met een deel van de bevolking geen rekening houdt. En dan komt er heel vaak kritiek op de rechter. Omdat hij het evidente zegt, krijg je, dat hebben we in Nederland natuurlijk ook gezien, een rechter wordt als een D66-rechter weggezet. En wat er daarna kan gebeuren, ten eerste na druk op de rechter, zie je vaak dat in landen als Polen en Hongarije die mensen door niet onafhankelijke en niet onpartijdige mensen worden vervangen. Dus worden politiek benoemde mensen voor in plaats gezet. Mm-hmm. Terwijl dat niet gebruikelijk was in die landen. Nee, dat is allemaal vrij snel gegaan. In Polen waren rechters 8 jaar geleden volkomen onafhankelijk. En binnen 4-5 jaar is ongeveer 30% van de rechters politiek benoemd. Dus dat soort ontwikkelingen kunnen heel snel gaan. Ja. Lijken de, want u bent vooral gespecialiseerd in dat Centraal- en Oost-Europa, lijken de ontwikkelingen in bijvoorbeeld Polen en Hongarije erg op elkaar? Zeker. Eigenlijk zeg ik wel eens, autocraten, populisten leren sneller van elkaar en beter van elkaar dan democraten. Mm-hmm. Dus je ziet dat de manier waarop dit zich afspeelt, dus eerst rechters, daarna andere belangrijke pilaren van de rechtsstaat, media, maatschappelijk middenveld, dat soort zaken. En daarna de kiesrecht, om daar een beetje in te gaan vroeten. Dat volgt elkaar altijd in logische volgorde op. En dat is precies hetzelfde gegaan in Hongarije, in Polen. Je ziet het nu ook in Slowakije gebeuren. In eerste instantie al een klein beetje in Italië. Mag je de Verenigde Staten erbij trekken? Zeker weten. Daar. En u vatte dat samen en u schreef ook, denk niet dat Nederland zo anders is. Als we niets doen, worden Hongaarse en Poolse toestanden ook hier snel mogelijk. Echt. Waarom is het per se zo dat als een rechtse partij aan de macht komt, dat ook in Nederland dezelfde weg moet gaan bewandelen als bijvoorbeeld Hongarije en Polen? Het is specifieker dan een rechtspartij. Hè? Kijk, rechts is conservatief. Je kan prima conservatief zijn, net als je prima links kan zijn. Rechtspopulistisch. Of rechtspopulistisch. Kan het ook linkspopulistisch zijn? Kan ook linkspopulist zijn. Dus echt een partij die uitgaat van wij zij denken. Nou, kijk, dat is een partij. Dat soort partijen die beloven dus in essentie iets dat ze nooit kunnen waarmaken. Omdat ze een hele deel van de bevolking buiten haak plaatsen. En er staat gewoon in onze grondwet, notabene in artikel 1, dat alle mensen gelijk zijn. Mm-hmm. Dus als je daarmee een verkiezing wint en dat zelfs in wetgeving neerlegt, dan is het heel veel zelfsprekend dat een rechter gaat zeggen, maar dat kan helemaal niet. Niet alleen kan het niet volgens de grondwet, maar we hebben ook allerlei andere verplichtingen getekend. De Europese Unie verdragen, het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dus een rechter gaat dan eigenlijk de spiegel van waar vroeger akkoord op is gegeven, teruggeven aan de huidige politieke context. En dan omdat je dan zelf als politicus eigenlijk in je hemd gaat staan, dan ga je eigenlijk de schuld geven aan de rechter. Ja, dat heeft u dus gezien, heeft u onderzoek naar gedaan in Polen, in Hongarije. Nu zit in Nederland het kabinet met de PVV inmiddels ook 2 maanden. Heeft u al de eerste tekenen van deze zorgen gezien? Nou, kijk, het is eigenlijk al, ik voelde al een grote een vrees toen überhaupt moest worden opgeschreven dat we ons aan de grondwet en democratische rechtsstatelijke beginselen zouden gaan houden. Ik had gedacht, daar bent u dan heel blij mee? Nee, het is eigenlijk, ik ben een voetbalfan. Ik stond afgelopen weekend sta ik nog in de Kuip. Eigenlijk is het een beetje hetzelfde als je voor het begin van de Eredivisie een soort van verklaring uitbrengt met alle 18 clubs. We gaan ons ook dit jaar aan alle spelregels houden. Dat is natuurlijk een hele wonderlijke soort van situatie. En verder, bovendien zijn politici überhaupt al verplicht om zich aan de democratie en de rechtsstaat te houden, omdat ze daar een eed op afleggen. Ja. Dus ik, als je iets moet gaan expliciteren dat al vanzelf moet spreken, dan denk ik dat dat eigenlijk een zwaktebod is. En iets dat juist onheilspellend is. Ja, maar je kunt ook zeggen, het gaat nu echt heel erg openlijk over de rechtsstaat. Er is een keer een fundamentele discussie gevoerd daarover. Dat is winst. Nou, ik denk niet dat dat het geval is, omdat er veel tegenstrijdigheden zitten in in die verklaring zelf. Er staat bijvoorbeeld in de verklaring, we gaan allerlei pilaren van de rechtsstaat gaan we versterken. De wetenschap, de media en de rechters. En wat er werkelijk gebeurt, is dat daarop gaat worden bezuinigd. Dus ik denk dat heel veel van wat daar neer ligt, neer wordt gelegd, dat je het een beetje met een korreltje zout zal moeten nemen. Je ziet ook een hele dynamiek ontstaan, dat als er werkelijk, als het puntje bij het paaltje komt, dat Wilders gewoon bij zijn oude standpunt blijft. Bijvoorbeeld eind juni heeft hij een tweet de wereld in gedaan. En zei van, ik vind islam in tegenstelling tot de afgelopen 20 jaar nu wel een religie. Maar ik mag er wel kritiek op hebben en ik vind het een walgelijke religie. Dus dan, weet je, als juristen zeggen we vaak, je hebt zeg maar de letter en de geest. En het is duidelijk dat hij zich totaal niet door de geest gebonden voelt. Ja, de bewindslieden zelf hebben er in ieder geval vertrouwen in. Ik zit in de fractie die met mijn steun de rechtsstaatsverklaring mede heeft ondertekend. Ik heb me daaraan gehouden. En als kandidaat, bewindspersoon en bewindspersoon zal ik me daaraan blijven houden. Ik heb zelf altijd de neiging als mensen iets zeggen of beloven, om dan er maar vanuit te gaan dat ze ook menen wat ze zeggen en dat ze daarna zullen handelen. Waarom zou ik dat in dit geval niet moeten doen? Nou, omdat je niet alleen binnen de 4 muren van Den Haag moet kijken, maar een partij als de PVV die werkt gewoon samen met Orbán in Europa. En Orbán is juist de grote roerganger van deze hele tendens. En het is heel duidelijk dat Wilders gaat notabene vaak naar Hongarije op vakantie. Laat zich fotograferen met allemaal van dat soort politici. En het is duidelijk dat... Maar op vakantie gaat ergens dus geen criterium, toch? Nee, natuurlijk niet. Maar het gaat erom dat hij zich daarmee afficheert. En dat hij altijd de eerste felicitaties die hij kreeg waren juist van Orbán. Ja, u zegt dus ook, eigenlijk gaan we onherroepelijk dezelfde weg als Polen en Hongarije. Ik wil graag even met u luisteren naar politicoloog Tom van der Meer in de podcast van Follow the Money. Fidesz van Orbán heeft nooit die meerderheid gekregen, maar kreeg wel een 2/3 meerderheid in het parlement waarmee het de grondwet kon aanpassen. PiS in Polen heeft zijn meerderheidsmacht gebaseerd gekregen op een minderheid van de stemmen. Maar omdat net een aantal partijen onder de kiesdrempel eindigden, konden ze daar de meerderheid krijgen. De Republikeinen in de Verenigde Staten hebben een meerderheid in de Senaat. Die hebben het presidentschap een paar keer gehad, terwijl ze gebaseerd waren op een minderheid van de stemmen. En dat is een risico. Daarmee leggen we ook uit dat wat we in Nederland hebben, een heel erg evenredig kiesstelsel, waarbij continu naar coalities moet worden gezocht, dat dat eigenlijk de eerste verdedigingslinie is van de democratie. Ja, hij zegt wat in Hongarije, in Polen, of ook in Amerika gebeurt, dat kan bij ons niet. Want wij hebben gewoon een ander kiesstelsel. Ze hebben hier niet de absolute macht en het loopt allemaal niet zo vaart. Hij heeft er zeker gelijk in dat een van onze belangrijkste verdedigingswallen juist ons evenredige kiesstelsel is. Daar ben ik het zeker mee eens. Waar het mij om gaat is dat de logica van acteren op een bepaalde politieke ideologie, wij zij denken, druk op de rechter, daarna druk op andere pilaren, media, wetenschap, uiteindelijk ook tot druk kan leiden op je kiesstelsel. En wat Orbán juist heeft gedaan is van zijn meerderheid gebruik maken om dat kiesstelsel steeds meer in zijn voordeel te veranderen. Dus het gaat. Ja. Maar de evenredigheid is in Nederland grondwettelijk vastgelegd. Dus je moet van goede huizen komen om daar iets in aan te passen, toch? Klopt, ja. Ja. Maar is dat dan niet een goede reden om te denken, nou, het valt wel mee in Nederland? Nou, ik denk dat een gewaarschuwd mens telt voor twee. Je moet nu niet denken dat omdat wij nu eenmaal kiesrechtelijk goed hebben geregeld, dat we ons nergens zorgen over moeten maken. Ik denk dat dit juist een wake-up call zou moeten zijn om met name naar onszelf te kijken. Want dat was eigenlijk het belangrijkste punt van mijn Twitterdraadje. Laten we nou niet in een soort van arrogante luchtigheid als Nederlanders gaan zitten van hier zal het zo'n vaart niet lopen. Mm-hmm. Maar doe zelf ook iets. Je kan als burger ook een hele hoop doen om ervoor te zorgen dat er weerbaarder worden. En dan moet je denken aan betaal voor je nieuws in plaats van het alleen maar in je gratis feed te krijgen. Mm-hmm. Word lid van een politieke partij. Steun is een maatschappelijke organisatie. Zorg ervoor dat je dat soort dingen wel doet. Een hele hoop mensen doen dat bijvoorbeeld niet. En ik denk dat al heel erg belangrijk is. Neem het serieus. Want het is wel een dilemma dat u heeft het over de democratische rechtsstaat. We hebben nu vooral ook de rechtsstaat behandeld. Een ander component is natuurlijk ook dat als een groot deel van het volk, dat zijn we dan met z'n allen, wat willen, dat dan de politiek daar ook gevolg aan geeft. Dus hoe kun je dan de zorgen die toch een groot deel van onze stemmers, de stemmers in dit land hebben, wel tot uiting brengen als u zegt, ja, eigenlijk moet je per definitie met de PVV regeren? Ja, dat is een interessante vraag. Er zit namelijk een aanname in die feitelijk onjuist is. Welke dan? Er is namelijk geen meer vraag naar populistische politiek. Dat is een heel belangrijk boek van een collega van mij in Princeton. Democratie erodeert vanuit de bovenkant. Het is niet op basis van vraag, maar op basis van aanbod. Dus eigenlijk wat je ziet in allerlei sociologische onderzoeken is dat wat burgers in heel Europa belangrijk vinden, eigenlijk heel stabiel blijft over een hele lange tijd. Hij onderzoekt ongeveer 30 jaar. Dus een heel groot deel van de bevolking is bijvoorbeeld voor migratie en voor het normaal behandelen van mensen die heen komen. Vindt het belangrijk dat huisvesting goed wordt geregeld. Dus het reservoir van mensen die zeg maar in potentie rechtsradicaal stemmen is vrij stabiel, zo ongeveer 20%. Maar wat er dus veranderd is dat middenpartijen juist die radicale ideeën meer zijn gaan omarmen. Dus het probleem ligt niet zozeer bij Wilders, maar bij de partijen die nu wel met hem samen willen gaan werken. Maar je kunt er toch niet omheen, dat blijkt bijvoorbeeld ook uit het Nationaal Kiezersonderzoek, dat heel veel van de kiezers in Nederland zich zorgen maken om migratie. En als die het gevoel hebben, ja, ik kan niet terecht bij de VVD of bij het CDA of niet bij linksere partijen. Ja. Is het dan onlogisch dat zij een uitvlucht zoeken bij de PVV? Ja, dat vind ik wel. Want als je kijkt naar het migratievraagstuk in Nederland, wat heel erg domineert is asiel. En dat is maar feitelijk 10% van alle mensen die in Nederland komen met immigratie. Het is wel een heel groot deel waar het nooit over gaat. Wat juist de grote toestroom is. Er komen ongeveer 80.000 mensen in een heel druk jaar met asiel naar Nederland. De emigreren 160.000 mensen. Dus alleen dat al. Als je het feitelijk zou benaderen, zou je dus daar niet zo'n punt van maken. Ja. Oud-rechters, onder andere de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Judith Uitermark van NSC, maar ook oud-strafrechter Eliane van Rens, die Wilders ook veroordeelde in de minder-minderzaak, die zeggen, nou, het valt wel mee, het gaat zo'n vaart niet lopen. Vindt u hen ook naïef? Ik denk dat ik mis een urgentie bij hen. En als ik bijvoorbeeld kijk naar een nieuw sociaal contract, dan is hun flagship dat ze een constitutioneel hof willen. Ja. Ik denk dat dat helemaal niet een oplossing is van waar we het meest behoefte aan hebben. Wat we moeten hebben is dat alle beroepsgroepen die zich inzetten voor de rechtsstaat zich beter binnen hun eigen aan hun eigen eet houden. Die hebben hun op uw oproep genomen. Dank. Jon Morijn, zometeen Kunststof. Ik wens u een mooie avond. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1.